13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 68 सफा नंबर 68 नीचे से तीसरी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 9 सूरह आली इमरान आवाज आयत नंबर 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے هو الذی وہی ہے جس نے انزل اتارا علیک الکتاب آپ پر کتاب کو هو الذی اس کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس میں حصر ہے حصر کے معنی ہے کہ صرف یہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں اس کو حصر کہتے ہوا وہ الذی وہ ہے جو تو ہوا اور الذی دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا تو اس کے معنی ہے صرف اللہ کی ذات ہے اس ذات کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کہ جو کتاب نازل فرمائے کہ وہی نازل فرمانے والا واحد نازل فرمانے والا وہی دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ یہاں ہوا ضمیر استعمال ہوئی ہے اور اس میں ضمیر کا ضابطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس کا اظہار ہے ہوا وہ کون جس کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے تو اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا ہے فرمایا کہ اللہ کا جو ذکر ہے هو الذی جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے وہی ذات ایسی ہے جس نے قرآن مجید آپ پہ نازل فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ذات فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو حقیقی حیات رکھتا ہے اللہ وہ ہے جس کی سب جس کی بقا کسی کی محتاج نہیں اور سب اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں اللہ وہ ہے کہ جس کا علم لا محدود ہے اللہ وہ ہے جس کی قدرت لا محدود ہے کہ وہی اللہ جس کا تعارف اس سے پہلے کرایا گیا ہے اسی اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی تو فرمایا هو الذی وہی ہے جس نے انزل اتاری علیک آپ پر خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الکتاب کتاب اب اس کتاب میں جو مضامین ہیں وہ دو قسم کے ہیں منہ اس میں سے آیات محکمات محکم آیتیں ہیں ہن وہ ام الکتابی کتاب کی اصل ہیں کتاب کی بنیاد ہیں واخر متشابہات اور دوسری متشابہات ہیں تو یہاں قرآن مجید کی آیات کو دو قسم کی آیات کی صورت میں بیان فرمایا محکمات اور متشابہات اب محکم کس کو کہتے ہیں اور متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ایک ہے شان نزول کہ وہ موقع جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک ہے مستقل ضابطہ۔ قرآن مجید کا شان نزول بات کو سمجھنے کے لیے ہے، حکم وہاں تک محدود نہیں، حکم تو قیامت تک ہے۔ تو شان نزول یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے مفہوم کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کا حکم تو قیامت تک کے لیے۔ کہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے، جو عیسائیوں کے عقائد ہیں، ان میں عقیدہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، روح اللہ کہا۔ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، روح اللہ کہا، کہ اللہ کی روح ہے، تو جب یہ اللہ کی روح ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے۔ تو کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ اللہ ہی سے نسبت ان کو خاص حاصل ہے، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو لہذا ان الفاظ کو انہوں نے بطور دلیل کے بیان فرمایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دلیل کا رد بھی فرمایا اور ایک ضابطہ بھی قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، محکم کہتے ہیں جو پختہ کی گئی ہو، پختہ ہے کہ جس کا مفہوم واضح ہے، کہ الفاظ کے معنی واضح ہیں اور پھر معنی بھی ایسے ہیں جس کے اندر اشتباہ نہیں، ایک ہی معنی ہے دوسرے معنی نہیں، یا ایک سے زیادہ معنی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کا تعین فرما دیا، اب اس لیے ایک سے زیادہ معنی نہ رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ صلاۃ ہے، صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ اب صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ اب جب واقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، تو ایک گروہ نے مانی لیے کہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، اور دعا کیوں کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے خیر خائی کے لیے، کہ اچھائی طلب کرنے کے لیے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حکمرانوں کو کہ واقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، یعنی اپنے معاشرے کے اندر اچھائی اور بھلائی کا ماحول پیدا کرو۔ اب انہوں نے اصل معنی سے انحراف کیا ہے۔ اب یہاں صلاۃ کے معنی سمجھیں گے کہاں سے؟ کہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک ضابطہ بیان فرمایا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب صلاۃ سے مراد کیا ہے اور اس کو قائم کیسے کرنا ہے؟ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ تو پاکیزگی کو کہتے ہیں، جو اندر کی پاکیزگی، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں وآتوا الزکاۃ، کہ یہ پاکیزگی دوسروں میں منتقل کرو، اب اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی مال خرچ کرنے کے ہیں یا مال خرچ کرنے کے نہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود وہاں فرما دیا، وآتوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ اور اس کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے؟ نماز کو قائم کیسے کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے؟ فرمایا اپنی عقل کا استعمال نہ کرو، وآتوا الرسول، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، حضرت سے پوچھو، جیسے حضرت فرمائے اس کے مطابق عمل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام سے پوچھ کر چلو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہے، اب یہاں معاملہ پیش آئے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو کیا اپنی مرضی سے اس کو سمجھیں گے؟ نہیں، فرمایا کہ اولی الامر سے پوچھ کر چلو، لعلمہ الذین یستنبتونہ منہم، تاکہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے مفہوم نکالنے کی، نتیجہ نکالنے کی، مفہوم سمجھنے کی، ان سے رابطہ کرو۔ جب ان سے رابطہ کرو گے، جو وہ بتائیں گے ان کے مطابق تم عمل کرو، اس کو اختیار کرو۔ तो इससे यह बात मालूम हुई कि अपनी मर्जी से नतीजा निकालना यह तबाही और गुमराही है। फिर उसके बाद मौका महल के लिहाज से भी मानी तब्दील होते हैं। देखिए कि आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सूरत कौसर के अंदर आप पढ़ रहे हैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का। अब सल्ली यहाँ भी सल्ली है, अल्लाहुम्मा सल्ली यहाँ भी सल्ली है। अब देखिए मानी का फ़र्क क्या है, वहाँ यह है फसल्ली ली रब्बी का, तो वहाँ सल्ली के मानी ए अल्लाह तू रहमत उतार ली रब्बी का अपने रब के लिए, क्या यह मानी वहाँ किए जा सकते हैं? नहीं। वहाँ सल्ली ली रब्बिका के मानी है कि तू नमाज पढ़ अपने रब के लिए। क्या नबी अलैहिस्सलाम कि हमने आपको यह खैर कसीर अता फरमाया फसल्ली ली रब्बिका, आप अपने रब के लिए रहमत उतारें? नहीं। अपने रब के लिए दुआए रहमत करें? नहीं। यहाँ क्या है सल्ली कि आप नमाज पढ़ें ली रब्बिका अपने रब के लिए। और यहाँ जो दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली के अल्लाह तू नमाज पढ़ आला मोहम्मद मोहम्मद सल्लम पर, नहीं, कि अल्लाह तो नमाज पढ़ने से पाक है, अल्लाह तो माबूद है, अल्लाह तो आबिद नहीं है। तो यहाँ सल्ली के मानी है तो रहमत नाजिल फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो यहाँ है रहमत का नाजिल करना। अब ये मानी का फ़र्क कहाँ से मालूम होगा? ये मानी का फ़र्क मालूम होगा उससे जिसको अल्लाह ने इसकी समझ अता फरमाई है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस मफहूम को समझा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मफहूम समझाया। तो जिसको निस्बत है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से वो इसका मफहूम बयान करेगा, तो अपनी मर्जी से मफहूम लेने की इजाज़त नहीं। तो कुरान मजीद की बाज़ आयात वो हैं जो मुहकम हैं कि जिनके अल्फाज के मानी पूरी तरह से वाज़ हैं और उसमें जो बातें बयान की गई हैं बदीही तौर पर अकली तौर पर समझ में आने वाली फरमाया तो उनको तो उस तरीके से लेना है। और अगर ऐसे कलिमात हैं या ऐसी आयात हैं जिसके अंदर इश्तिबा पाया जाता है कि एक से ज़्यादा मानी है, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने और अहले इल्म ने मानी का तायुन कर दिया तो उस मानी को इख्तियार करो, तो वो भी मुहकम है कि बात वाज हो गई। इख्तिलाफ है, जहाँ इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ का भी नतीजा बता दिया नबी अलैहिस्सलाम ने कि इन दो सूरतों में इस सूरत को तरजीह दी जाएगी, बात बतला दी, तो अब उसके बाद इश्तिबा बाकी न रहा, वो आयत भी मुहकम हो गई। तो हमें जब कुरान मजीद की बाज आयात वो हैं जो मुहकम आयात हैं और ये हुन्ना उमुल किताब, ये किताब की बुनियाद हैं। कुछ आयात हैं बौखर और दूसरी हैं मुतशाबिहात, मुतशाबिहात हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा मफहूम पाया जाता है जिसमें शुबह पैदा हो सकता है। अब शुबह पैदा हो सकता है तो उन आयात को क्या करेंगे? तो यहाँ इशारा फरमा दिया कि जो मोहकम आयतें हैं वो बुनियाद हैं, मुतशाबे आयात को समझेंगे मोहकम आयात की रोशनी में। अब यहाँ मोहकम आयात की रोशनी में ये समझेंगे कैसे? जो ईसा अलैहिस्सलाम का मसला है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह हैं, तीन में से एक हैं, कि रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह के अल्फाज इश्तिबाह पैदा कर रहे हैं, तो उसका जवाब खुद कुरान में आ गया है। इन हुआ इल्ला अब्दुन अनामना अलैह, कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कौन क्या हैं? बंदे हैं, माबूद नहीं, अब्द हैं, इबादत करने वाले हैं, कि हमने उन पर इनाम किया। तो इससे यह बात मालूम हुई क्या कि यहाँ जो एक इश्तिबा पैदा किया जा रहा है कि अल्लाह ने जमा के सीगे इस्तेमाल किए हैं, जब जमा के सीगे इस्तेमाल किए हैं तो उससे मुराद तीन है। यहाँ एक बड़ी बारीक सी बात मैं करने लगा कि अल्लाह ने जमा के सीगे बयान फरमाए हैं, जहाँ जमा के सीगे बयान फरमाए हैं तो उससे मुराद कम से कम तीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला, ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा जिब्रील अलैहिस्सलाम या मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, तो दो तो लाजिम हो गए अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम। तीसरे के बारे में इख्तिलाफ है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं या वो मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। ठीक, अब अगली बात पेश करेगा। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، ان امنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا، یہاں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سے مراد تین ہیں، جب تین ہیں تو کس پہ انعام کیا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر انعام کیا جا رہا ہے، تو پھر ان تین میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہوں گے یا شامل نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انعام کر رہے ہیں، کس پر کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر کر رہے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ انعام کرنے والوں میں عیسیٰ علیہ السلام تو شامل نہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں تو پھر ان پہ انعام کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں انعمنا علیہ جو اللہ نے فرمایا، جمع کا صیغہ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، اور جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ اپنی نعمت اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وگرنہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام شامل کریں گے تو پھر انعام کا مفہوم کچھ اور لینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت سے فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، یقیناً اللہ میرا رب ہے، ان اللہ ربی، یقیناً اللہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اسی کی، کہ میرا رب ہے میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تمہارا رب ہے تمہیں بھی چاہیے کہ میری پیروی کرتے ہو اسی کی عبادت کرو۔ تو عبادت کرنے والا کیا معبود ہو سکتا ہے؟ عبادت کرنے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اب یہ واضح آیت ہے، محکم آیت ہے، اس کی روشنی میں مفہوم لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اشکال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی بات بیان فرما دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا فرما کے کہا کن، تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کو جو اللہ نے کلیمۃ اللہ کہا، وہ کیوں کہا؟ کلیمہ اللہ کا فرمانا، کہ اللہ کا فرمانا آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ کن، تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کن، کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ تو ہو جا، بغیر باپ کے پیدا ہو جا، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو یہاں کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا جز نہیں۔ تو یہ بات جو ہے قرآن مجید کی محکم آیات سے واضح ہو گئی۔ تو یہ جو آیات متشابہ آیات ہیں، ان کو سمجھا جائے گا محکم آیات کی روشنی میں، اور محکم آیات کی روشنی میں اگر یہ بات واضح ہو جائے تو بہتر، اگر واضح نہ ہو تو پھر اس پہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی بات کو یہاں آگے بیان فرمایا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محکم آیات ہیں، اور جو محکم آیات ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں، انہی کو اصول بنانا ہے، انہی کو بنیاد بنانا ہے، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ اب فرمایا فاما الذین، پس اگر ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغ، ٹیہر ہے، زیغ، زیغ کہتے ہیں کسی چیز کا اس انداز سے ٹیڑھا ہونا کہ اتنی جھکی ہوئی چیز ہو کہ گرنے کے قریب ہو، تو اس لیے زیغ کے معنی گمراہی کے ہوتے ہیں، کہ جیسے گرنے والی چیز ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہدایت سے گمراہی میں گرنا ہے۔ تو فام الذین، پس اگر ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغ، ٹیہر ہے، فیتبعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، اس کی، کہ جو ایک جیسی ہو گئی، منہ، اس سے، کہ جو تشابہ، غیر واضح ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں جو تشبیہ کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، سمجھانے کے لیے انداز اختیار کیا گیا ہے، اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر محکم آیات کا مفہوم اس کے مطابق لیتے ہیں، جبکہ چاہیے کیا کہ محکم آیات کو بنیاد بنا کر متشابہ آیت کا مفہوم اس کے مطابق لینا چاہیے۔ تو جن کے دلوں میں ٹیر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کو بنیاد بناتے ہیں، اور محکم آیات کو اس کے مطابق تبدیل کرتے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فیتبعون، بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، اس کی جو ایک جیسا ہو گیا، جو ایک جیسی ہو گئی، منہ، اس میں سے، ابتغاء الفتنتی، فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء التعبیری، اور اس کی حقیقت چاہنے کے لیے. اب دو، فرمایا دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ متشابہ آیات کو اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرے، کہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو فتنہ پیدا کرنا گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ یہ فتنہ پیدا کیا جائے، اور وہ یہودی. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی، وقت وا تعبیری، کہ اپنی جہالت کی وجہ سے، جہالت کے باوجود اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اسی کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مفہوم اپنی مرضی سے اس کا سمجھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ عیسائی. تو لہذا فرمایا کہ دو قسم کے گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر اس کو اختیار کرتے ہیں، متشابہ آیات کو، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. دوسرا گروہ وہ ہے جو جہالت کی وجہ سے متشابہ آیات کا مفہوم اپنی مرضی سے لے رہا ہے، اور جس کا نتیجہ ہے کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. فرمایا وما یعلم، اور نہیں جانتا، تاویلہ، اس کی حقیقت، الا اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. اللہ کا کلام ہے تو حقیقت اس کی اللہ ہی جانتا ہے. اب یہاں ایک خاص بات اس کو ذہن میں بٹھائیں گے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے بعد یہ وقف کی علامت ہے، میم، اور میم کی علامت جہاں ہوتی ہے وہاں وقف لازم ہے. اب بعض لوگوں نے، وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں وقف نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ نہیں جانتا اس کی حقیقت اللہ کے سوا، اور علم پختگی رکھنے والے جو ہمارے امام ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں. اور پھر امام سے غلط باتیں منسوخ کی، جیسے ان کی کتاب الکافی. اب الکافی لکھی گئی 325 میں، اور جس امام سے نسبت کی گئی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، ان کا انتقال ہوا 148 میں. 148 میں امام کا انتقال ہوا، 325 میں کتاب لکھی گئی. اب 148 میں وفات پانے والے سے 325 کی کتاب کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اب اس کے لیے ایک راستہ نکالا. راستہ یہ نکالا کہ اس کے لکھنے والے نے، محمد بن یعقوب کلینی نے یہ لکھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی، یہ روایات میں نے جمع کی. جب روایات جمع کیں تو اس میں اب یہ تھا کہ راویوں کی چھان پھٹک کے یہ راوی معتبر ہے یا معتبر نہیں. میں نے بڑا آسان طریقہ اختیار کیا کہ میں یہ کتاب لے کر غار میں چلا گیا. تو غار میں جب میں گیا تو وہاں جو ہمارے 12ویں امام غار کے اندر ہیں، میں نے ان کو جا کے کتاب دکھائی. تو انہوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، کہا کہ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام الکافی رکھ دیا. اب یہاں بنیاد یہ ہے کہ وہ 12ویں امام پیدا بھی ہوا ہے کہ پیدا نہیں ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، کون سی غار کے اندر ہے، کیا ہے. تو یہ ایک فرضی اور بنیادی بات اختیار کی گئی، اور کہا گیا کہ ہمارا امام جو ہے وہ علم پختگی رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے جیسے اللہ جانتا ہے ویسے ہمارا امام جانتا ہے. تو یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں میم کا وقف اس لیے ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ یہاں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ نہیں جانتا اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا. یہ بات ختم ہو گئی. اب والراسخون کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھنے سے یہاں وقف کرنا لازمی ہے. والراسخون، اور پختگی رکھنے والے، فی العلمی، علم میں، وہ کیا، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پہ، ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. اب یہاں دو اشارے اس کے اندر موجود ہیں. ایک اشارہ یہ کہ ہمیں اس کا مفہوم معلوم نہیں، لیکن ہم اس کو قرآن کی آیت مانتے ہیں، کیونکہ اس کو ہمارے رب نے نازل کیا. جب رب نے نازل کیا تو ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے. معنی سمجھ میں آئیں یا سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ہمارے رب کی نازل کردہ ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ متشابہ آیت ٹکرا رہی ہے محکم آیت سے. ये टकराना हमारी ना समझी की वजह से है, वगरना दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, तो जब एक ही की तरफ से हैं दोनों, तो इनमें टकराव कैसे हो सकता है? टकराव हमारी समझ का कसूर है, टकराव इसके अंदर मौजूद नहीं। तो फरमाया कि ये हैं वो लोग जो इल्म पुख्तगी रखते हैं कि निस्बत करते हैं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। जब ये मोहकम आयत भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई, कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह की आयत भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तो लिहाजा कैसे हो सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माबूद भी हों और ईसा अलैहिस्सलाम अब्द भी हों, तो ये कैसे हो सकते हैं? तो ये टकराव जो पैदा हो रहा है, तो ये टकराव अल्लाह की तरफ से कलाम है तो टकराव नहीं हो सकता। तो इसके मानी वही लेने पड़ेंगे कि जिसमें टकराव पैदा ना हो। अगर वो मानी हमारी समझ में आ गए तो ठीक, अगर मानी समझ में ना आए तो भी इसका मफहूम यही कहेंगे कि हम अपनी तरफ से मफहूम नहीं लेंगे, जो मफहूम अल्लाह के नज़दीक है उस पर ईमान रखते हैं। बस हमारा ईमान इस बात पर है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। मैं वमा यज़क्करू नहीं नसीहत हासिल करते इल्ला उलुल अलबाब, अक्लमंदों के सिवा, के जिनको अल्लाह ने अक्ल दिए है वही सही मफहूम को इख्तियार करते हैं। और सही मफहूम क्या है कि अगर मफहूम समझ में आ गया, नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बात वाज़ेह हो गई, उन्होंने उसको कबूल कर लिया। अगर बात वाज़ेह नहीं हुई तो उस पर अपना दिमाग लड़ाने की बजाय इसको छोड़ देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, बस हमारा ईमान है कि ये अल्लाह की नाजिल करदा आयत है, इसका मफहूम क्या है वो हमें नहीं बतलाया गया, तो मफहूम में जाने की ज़रूरत नहीं, उसको अल्लाह के सपुर्द करना चाहिए। तो यहाँ जो ख़ास तौर पर काबिल गौर बात है कि वर्रासिखून फिल इल्म, कि इल्म में पुख्तगी रखने के ये मानी नहीं है कि हर बात के मानी मालूम होने चाहिए, बल्कि ये फरमाया कि इल्म के अंदर पुख्तगी ये है कि हकीकत को तस्लीम करे कि ये अल्लाह की नाजिल करदा आयत है, इसलिए मैं अल्लाह ने इसका मफहूम नहीं बयान किया। जब अल्लाह ने मफहूम बयान नहीं किया तो मुझे इसमें अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, बस ईमान उस पर रखा जाएगा कि ये अल्लाह की नाजिल करदा आयत है और अपने आप को गुमराही से बचाया जाएगा। जहालत की वजह से खुद मफहूम लेंगे तो भटकेंगे, और अगर बातिल अहले बातिल के मफहूम को इख्तियार करेंगे तो भी फितने के अंदर मुब्तला होंगे। तो लिहाजा उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम से जो मफहूम वाज़ेह है उसको लिया जाए, और जो मफहूम नबी अलैहिस्सलाम से या उलमाए हक से वाज़ेह ना हो तो उसको अपनी मर्जी से मफहूम लेने की बजाय बस इतना मफहूम समझा जाए कि ये अल्लाह ने नाजिल फरमाई है और अल्लाह ही को मालूम है कि इसका मफहूम क्या है, और उससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। सर एक मिसाल कैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए हैं, मस्जिद नबवी के अंदर हदीस पढ़ा रहे हैं, तो एक आदमी ने सवाल किया कि हज़रत कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला अर्श पर कायम हो गया, तो अल्लाह अर्श पर कायम कैसे हुआ? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपना सर झुकाया, जब सर झुकाया थोड़ी देर के बाद चेहरा मुबारक उबल किया, फरमाया कि इसके अल्फाज के मानी हमें मालूम है लेकिन इसका मफहूम हमें मालूम नहीं कि अल्लाह कैसे अर्श पर कायम हुआ, कि अर्श तो महदूद है, अल्लाह तआला महदूद है, तो लिहाजा अल्लाह ही इसका मफहूम जानता है। यह बात बयान फरमा के फिर हज़रत ने फरमाया कि जिसने सवाल किया है वो कौन है? तो कसीर तादाद होती थी हज़रत के शागिर्दों की, तो एक आदमी खड़ा हुआ कि हज़रत मैंने सवाल किया, फरमाया कि मेरी मजलिस से निकल जाओ और आज के बाद मेरी मजलिस में ना आना, ऐसे सवालात पैदा करके तुम लोगों को गुमराह करोगे, खुद भी गुमराह होगे, लोगों को भी गुमराह करोगे। तो वो सवालात जिनका मफहूम नहीं बतलाया गया वो आयात, तो उनमें मुतशाबे आयात में क्या तरीका इख्तियार करना है कि बस उस पर ईमान का इजहार करना है, बाकी उसकी तावील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तावील में जाएंगे तो अपने आप को गुमराह करेंगे और दूसरों की गुमराही का ज़रिया बनेंगे, और इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह मेरी भी आपकी भी हिफाजत फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا